Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze radiowym już 5:05. Oczywiście jesteśmy z Państwem, Olga Szućko i Radek Nałęcz. Dzisiaj 18 dzień lipca. Coś mi świta w Trójce. W czwartek zachmurzenie małe, w Karpatach okresami umiarkowane i duże. Tak mówią synoptycy. Również przelotne opady deszczu. A na termometrach od 23 stopni w obszarach podgórskich do 25 na północy i 28 stopni na południowym zachodzie. Nad morzem od 19 do 21 stopni. Proszę zwracać uwagę, czy jest ta czerwona flaga, czy można się kąpać, żeby nie dostarczać pracy ratownikom. 18 dzień lipca to 200 dzień 2024 roku. Do końca roku zostaje 166 dni, tak mówią źródła. Słońce już się obudziło o 4:35, a zachód słońca będzie miał miejsce o 20:48. Dzień faktycznie coraz krótszy. Dzisiaj Arnolf, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogomir, również Drogorac i Dziwigor świętują swoje imieniny. Do tej listy możemy również dołączyć Eugeniusza, Fryderyka, Fryderykę, Juliana, Kamila, a także Roberta, Robertę, Szymona i jeszcze Teodozję i Unisława. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Maryna także świętuje, więc to są osoby, które dzisiaj mają ten wyjątkowy dzień. Jeżeli znają Państwo osoby o tym imieniu, to być może dzisiaj mają swoje imieniny i warto o tym pamiętać. Na przykład rozpoczynając pracę w biurze, myślę, że jakieś słodkości powinny się dzisiaj przydarzyć. Ale nie tylko biuro, są również inne miejsca pracy. Home office jeszcze czasami się zdarza i razem jesteśmy i to jest najważniejsze. Proszę słuchać Trójki przez cały dzień. Do 6:00 coś mi świta, a ten pierwszy utwór przy okazji tej nowej godziny to The Tips and It Funny na dobry początek dnia. Potem po polsku Dawid Podsiadło i Tapety. Make a difference. brakuje kilku z was. W książce jest przesłał. W książce jest przesłał. W książce jest przesłał. Minut po godzinie piątej. Pięknie nam smyczki towarzyszą. Zwykle związane jest to z kalendarium, ale myślę, że też wydarzenia bieżące zmieszczą się w kategorii tego, co generalnie i o czym chciałbym opowiedzieć na antenie, ale też co w pewnym sensie przechodzi do historii chwilę po tym, jak zostanie zaprezentowane. Więc no, takie nieoczywiste połączenie, a jednak. Zaglądamy na stronę Onetu. Joe Biden ma koronawirusa. Biały Dom wydał komunikat, potwierdził tę informację. Według informacji przekazanych przez prezes i dyrektor generalną UNIDOS US Janet Margi, prezydent Joe Biden uzyskał pozytywny wynik testu, no i z racji na ten pozytywny wynik będzie musiał na razie wstrzymać się z wizytami, a także odwiedzinami w ramach swoich obowiązków, a także w ramach dość intensywnej kampanii przed listopadowymi wyborami prezydenckimi, w których najprawdopodobniej zmierzy się z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Oczywiście wszystko na to wskazuje. To jest artykuł, który znajdziemy na Onecie właśnie dzisiaj. Kolejna rekomendacja i zaproszenie to Polskie Radio 24.pl. Tutaj Sejm, który uchwalił projekt o związkach partnerskich. No właśnie, uchwalił czy uchwali? Ze znakiem zapytania PSL stawia warunek. Projekt ustawy o związkach partnerskich nie powinien podzielić losu przepisów o dekryminalizacji aborcji. Z ustaleń portalu Polskie Radio 24.pl wynika, że przygotowane przez rząd przepisy mogą liczyć na poparcie większości klubu PSL. Jeśli to by się nie wydarzyło, to będzie ogromny zgrzyt w koalicji, tak mówi rzecznik lewicy Łukasz Michnik. W ubiegły piątek, przypominamy, Sejm nie uchwalił projektu w sprawie dekryminalizacji aborcji. Poparło go 215 posłów, a przeciw było 218. W tej grupie oprócz posłów PiS, Konfederacji i Kukiz 15 znalazło się również 24 parlamentarzystów PSL. Czy w przypadku głosowania dotyczącego związków partnerskich grupa konserwatystów będzie taka sama? No właśnie, tutaj pojawia się znak zapytania i komentarze, które znaleźć można na łamach Polskiego Radio 24.pl. No i jeszcze Business Insider. Tutaj polecamy tekst związany z umowami, które łączą Polaków z pracodawcami. Poprzedni rząd zapowiadał likwidację śmieciówek. Jak mu poszło? Najnowsze statystyki pokazują, że osób na zleceniach i umowach pokrewnych jest ponad 2 miliony. Najwięcej ludzi wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych było w sekcji administrowanie i działalność wspierająca. Dominuje Warszawa i Śląsk. Również całkiem spora liczba w budownictwie takiej formy zatrudnienia dominuje. Business Insider. Dzisiaj polecamy tekst. Ponad 2 miliony Polaków na śmieciówkach. Oto gdzie najwięcej takich umów. Teraz 12 minut po piątej. za ciemnym lasem. Muszę się tam kiedyś w końcu przejść. Schowane dobrze, nie ma go. Yeah. dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Już za nami, czyli Miss You, 18 dzień lipca i mimo, że są wakacje, to lekcje z historii warto odrobić. 18 lipca w 1938 roku, wtedy na świat przyszedł Ian Stewart, współzałożyciel i klawiszowiec formacji The Rolling Stones, która przed chwilą w okresie od maja 1962 do maja 1963 roku współpraca z The Rolling Stones na pozycji klawiszowca. Odszedł 12 grudnia w 1985 roku w wieku 47 lat. Kolejna data, w 1945 roku urodził się Danny McCulloch, czyli basista grupy The Animals, a w 1957 roku przyszedł na świat Keith Levine, współzałożyciel zespołów The Clash i Public Image Limited oraz muzyk tego drugiego w latach 1978-1983. Odszedł 11 listopada w 2022 roku w wieku 65 lat. Przed nami kolejna data związana z urodzinami, ale też załącznik muzyczny się pojawił, bo to będzie brygada Kryzys, to co czujesz. Nie bez powodu. 18 lipca w 1960 roku urodził się Ireneusz Wereński, basista w zespołach Kult i Brygada Kryzys właśnie. 21 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. To co ma się stać? To, co czujesz, to, co wiesz. Ireneusz Wareński w 1960 roku przyszedł na świat. Przypominamy. 18 dzień lipca, rok 1962, urodził się Jack Irons, perkusista Red Hot Chili Peppers oraz Pearl Jam, a 18 lipca w 1976 roku przyszła na świat Mia, czyli brytyjska wokalistka pochodząca ze Sri Lanki. Mamy jeszcze rok 1980, kiedy to ukazał się drugi, zarazem ostatni album zespołu Joy Division, zatytułowany Closer, ale też jeszcze jedne urodziny. No i całkiem niedawno ta artystka gościła w Trójce w audycji Moniki Bożym, czyli Przyjemność po mojej stronie. Mowa o artystce, która przyjęła pseudonim Bowska. Magda Grabowska-Wacławek świętuje dzisiaj swoje urodziny. 18 lipca w 1985 roku przyszła na świat piosenkarka, autorka tekstów i ilustratorka. No to teraz zagramy Kimchi i Bowska, załącznik urodzinowy związany oczywiście z kalendarium muzycznym. Siedziałam w barze przy kontuarze, w lustrze odbita twarz. Choć znamy się tyle dni, na nowo

coś mi świta. Oasis już za nami. Warto sprawdzić, co dzieje się na świecie i o czym piszą portale. A tutaj przede wszystkim o tych potwornych upałach, które mają miejsce w Europie. Polskie Radio 24.pl informuje, że te piekielne temperatury w Atenach dały się we znaki mieszkańcom i turystom. Z tego powodu zamknięto Akropol. Słupki rtęci mogą tam pokazywać nawet 43 stopni Celsjusza. Władze podały, że decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów i pracowników. Fala tak potwornych upałów w Grecji ma się utrzymać przynajmniej do niedzieli. Turyści muszą uważać się szczególnie w czwartek, czyli dzisiaj. Wtedy temperatury mają być najwyższe. Chodzi przede wszystkim o kontynentalną część, zachód, centrum i północ. To ważna informacja dla tych, którzy być może wypoczywają, ale też dla tych, którzy wybierają się w tę stronę, bo to jest dosyć popularny kierunek wakacyjny. Warto kontynuować temat pogody, zwłaszcza, że zachęca nas do tego wirtualna Polska. Przed nami załamanie zmianie pogody. Najnowsza prognoza. Przed nami ostatnie kilka dni upałów przed tym załamaniem pogody. W niektórych miejscach temperatury spadną o 20 stopni od środy. W następnym tygodniu w niektórych miejscach w Polsce termometry pokażą jedynie 18 stopni Celsjusza i to trochę moja wina, bo wybieram się na urlop, a jak na krótkim urlopie jestem, to zawsze pada. Także proszę o wybaczenie. Z prognoz IMGW wynika, że w kolejnych dniach praktycznie w całym kraju będzie słonecznie i bez większych opadów. W piątek i w sobotę na termometrach zobaczymy od 24 do 29 stopni. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza powróci w niedzielę, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju, a upały zostaną z nami do początku przyszłego tygodnia, a potem, tak jak już informowałem, w przyszłym tygodniu ma być sporo tych nagłych zjawisk i burz, i ulew, i gradobić, ale też przede wszystkim będzie chłodniej. W okolicach 25 lipca czeka nas ochłodzenie od 18 do 20 stopni. W wielu regionach kraju będą pokazywały termometry. 1000 opóźnionych lotów to interia wydarzenia. Europejski kraj walczy z pogodą, który, no to już odpowiadamy, prawie połowa lotów z Austrii jest opóźniona. Od tygodnia lotniska w tym kraju nie radzą sobie z obsługą pasażerów. Odwołano blisko setkę rejsów. Jako powód władze austriackie wskazują przede wszystkim niekorzystne warunki pogodowe. Ach, ta pogoda. Taka sytuacja może potrwać nawet do końca wakacji. To też jest cenna informacja w kontekście wakacyjnych wojaży. Jeszcze jeden artykuł związany z cyberbezpieczeństwem na stronie niebezpiecznik.pl. Ekspert w każdej firmie. Już wkrótce ruszą studia podyplomowe w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Być może ktoś rozważa kontynuację edukacji, być może ktoś jest tym tematem zainteresowany, więc odsyłamy. A przed nami Baker Street, wizyta razem z Grim Rafferty właśnie na tej ulicy i słynne nagranie przed nami. 42 minuty po piątej, coś mi świta w Trójce. Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so one more year. Za 12 minut szósta, Męski Grań Orkiestra i Wolne Duchy na miejscu 12 pierwszej trójki, czyli listy przebojów, którą prowadzi w trójce Piotr Metz. Najbliższe notowanie już niedługo, bo to jutro, dzisiaj mamy czwartek, to taka ważna podstawowa informacja, a w piątki odliczamy. No właśnie, miejsce 12, Męskie Granie i na tym samym miejscu również Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone Serca, a także Brodka. Spotkanie z Warszawą, bardzo wyjątkowy utwór. Szukam jeszcze tych polskich akcentów na liście. Jest Bokka na miejscu 20 razem z Krzysztofem Zalewskim i z Billie Eilish. Jest też Ania Rusowicz, która pojawiła się w naszej audycji między 4 a 6. Również utwór Wyśniony. Także Barnim, jest to nowość, Błąkam się. Brodka, Spotkanie z Warszawą, to też nowość na miejscu 12, a najwyżej notowana, no to na miejscu 2 Nosowska i Błażej Król. Można. Na miejscu 3 w ostatnim notowaniu Cigarettes After Sex, Baby Blue Movie, a na miejscu 1 niezmiennie Kaśka Sochacka i Szum. Głosować można oczywiście na naszej stronie, do czego zachęcamy, no i też audycja już jutro. Kolejne notowanie przed nami, a teraz sprzed lat utwór, który był wielkim przebojem, czyli Fugees, Ready or Not. Można zrobić głośniej radio. 10 minut do 6. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk away. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse,